بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم سوره العلق دا مکی سوره دی نازل شوه دی دا مخکې سوره القلم نه او رستم کې ونه وای ولی ځکه دا اول ما نزل من القران دا اولنی سوره دی چې قران کریم کې دا نازل شوه دی ترتیب نزول کی ترتیب قرآنی کی دا شپگ نوی نمبر سورت دے او ترتیب نزول کی دا اولنی سورت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اول با بہترین مزیدار خوبونا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدل او رؤیا صالحہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غار حرا کی بے اللہ تعالی عبادت کو اللہ تعالی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راولے گا د ځان سره رايو ځکه سینې سره رايو ځکه ځان سره رايو ځکه او جبريل عليه الصلاه والسلام ته اقرا ولولا هغه ته معنی بقارن نشم لستره بیا چیرې زم زمتن ځان ته بیا رانې ځکه جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم ته اقرا ولولا نبي عليه السلام ته معنی بقارن نشم لستره څه شی ولولا په دریم ځل باندې بیا په څلورم ځل باندې بیا پسلورم زلوتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چې ځان تر نزدیکا به اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس دا اول وصل دا پنځه آیاتونه چې دا نازل شول نبی صلی الله علیه وسلم باندې ير راغله ډیر زیاته ير پر راغله راغه دا خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها خواته وی زم ملونی په ما باندې صادر را باندې راوچو یریدلایم ډیر ریدل نو دا غول نه سورت دی اقرا بسم ربک الذی خلق اولا وحی چې په غار حرا کې نازل شوی و اقرا ولولتا بسم ربک الذی بسم ربک دا با متعلق دا اقرا مبتتحن چې ته شروع کوون کې په نوم در خپل باندې دویم کولم په سرینداره اقرا بسم ربک یعنی اقرا مستعینا بسم ربک ته ولولتی امداد حاصلون کې په نوم در خپل باندې الذي اغذت خلقا چی عام پیدائش کړه دي خلقا عام پیدائش الله تعالی کړه دي خلقا کل شین درې پر مفعول به ادب ده خلق الانسان من علق دا تخصیص بعد التعمیم دي الله تعالی عام پیدائش کړه دي دغه سی الله تعالی خاص پیدائش کړه دي اقرا وربک الاکرم اقرا دا دویم اقرا چره نو در دوام د استمرار ده پاره نو ترجمه و داسې کوي اقرا وربک او همیشه پر الولا او رستا ربستا چره الاکرم اغا عزت والا دی الله تعالی عزت والا دی و ربک الاکرم مفسرین دی دی کی اور ډیر زیاته بهترین نقطه ویلی دا و دی آیات کدا سی ذکر شو خلق الانسان من علق الله تعالی پیدا کړی دی انسان من علق د ټوکړي د وینینا من علق فعلقه کی معنا د پیوسوالی د جوړخ ده او دل کی جره خبر د سره ونه ده نو قران کریم روانه ده نو اس پر ایک ډیره بهترین نقطه ده اغه نقطه ده لکه سرنګ چې الله تعالی انسان دا علقینه په علاقه کې په وسواله ده په علاقه کې جوړخ ده نو دغه سی پیغمبره ستا جوړخ به الله تعالی راوړي د کتاب سره او په دې قران کریم باندې جوړخ راځي ده الله تعالی سره اقرا بسم ربک الذی خلق ولولا پیمداد د نوم درف سوانی الذی اغذت خلق جب عام پیدائش کړه ده خلق الانسان پیدا کړه ده انسان من علق د ټوکړې د وینینه اقرا همیشه پر الولا وربک الاکرم او ربستا الاکرم عزت والده ستا رب چې اغذت عزت والده الاکرم الله تعالی چې عزت والده ټول نعمتونه ده الله تعالی طرف نه دي الاکرم الله تعالی چې معافی کون کړي الاکرم مستحقین د عذاب نه چې عذاب رستو کون کړي الذي علم بالقلم اغذات چې تعلیم ورکړ دی په قلم سره علم الانسان ما لم يعلم علم بالقلم دا عام دی ملائکو انسانانو جناتو ته الله تعالی تعلیم ورکړ دی په قلم سره علم الانسان او تعلیم ورکړ دی انسان ته ما لم يعلم خودلی دی انسان ته هغه څه چې دا پنه پویده ما لم يعلم مراد درینه بعضی علوم تی مراد دی چې الله تعالی انسانان ته ورکی کلا ان الانسان لیطغى الرآه استغنى ان الى ربک الرجعى زجر دی مخالفت کوونکو ته کلا په معنا د حقن سره دی یقینی خبره ده ان الانسان لیطغى یقینا خامخا الانسان کی الف لام عہدی دی مراد تینا مکذب انسان تی مراد دے کلا یقینی خبر دا ان الانسان لیطغا یقینا انسان چی ریخا مخا سرکشی کئی لیطغا سرکشی کئی سرکشی دست دا وجنہ کئی مخکی میرت بار بار ویل انہو توغا کی میرتوم دا خبر اکلا توغیان پا حقوق اللہ کی شرک کولی او توغیان پا حقوق العباد کی ظلم زیادے کولی ار رآہ استغنا دا دی وجنہ چی دا زان چی ری مالدارا وینی ار رآہ استغنا دے گنی خپل ځان لره مالدارا د دیو جنا دا سرکش دے ان الی ربک الرجعا یقینا ست رب ته جری اور ګرځې دلنی خپل رب ته به تور ګرځې الرجعا رجعا په معنی د الرجوع سره دے ار ایت الذی ینها الله تعالی ذکر کوي صفات د مکذب انسان د الله تعالی د غدینه چې دروغجن ګڼلې ده د کم انسان دے ار ایت الذی ایتوینی هغه کس تر ینها چې منه کوي عبدن بنده د الله تعالی لره اذا صلی الله کړي چې منځ کوي عبدن مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او ینها منکی دے دین مراد ابو جہل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجے کلا منز کاؤں ابو جہل بدا غین منکو او دغسی ینها عبدن اذا صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ تعالی دے دین کار کاؤں ندا غین بے خلق منکو ارائیت اللذی آیت وینی حق کس ینها چاگا منکو الکی عبدن بندر اللہ تعالی دے اذا صلی کلا چی منز کئی بعض علاقو کې دغه سری د دوو قومونو جماعتي او پاغه یو بل سره وران راشي نو بیا وای زماري جماعت ته ونه راځي وای جماعت ته ونه راځي الله تعالی وای دا ډیر بی دین انسان دی دا ډیر جد بی دین انسان دی جماعت ته منه کول مکوي نو دغه پوجانو پولیس چې د ابو جهل په لار باندې روان دي ینها عبدا اذا صلى جماعتونه چې وران کړی دي جماعتونه شړ کړی دي جماعت ته خلق نه پرېږدي نو نن سبا د کرونا مرض چې هغه عام دی ینها عبدا اذا صلى د الله تعالی بندگان چې هغه منځونه کوي په جماعتونو کې نو امام نه برازي او د ځان نه د ځان نه چې سامري د جوړ کړل لا میساس لاس بن راولي یو بل سره ملاوي گئی نه دا په الله تعالی مرض راوستره رس د لا میساس مرض دی په دی باندې او دا سری د سامري په شان دی ینها عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى ايتويني ان كان على الهدى كشرتوي دغه په هدايت باندې دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي صفات د داعي دا داعی صفات اللہ تعالی بیان کی و او امر بالتقوى او یا حکم کی بتقوى پرزگاری باندی ارائیتا انکز زباو تولا آیتوینی کچر دی تکذیب کی و تولا و مخڑای مخکر دی تفصیل بار بار بیان شو انکز زباو تولا دا کز زباو تولا کی زمین راجی دی اغا کافر تراجی دی کز زبا پا اعتبار دا قول سرا و تولا پا اعتبار دا عمل سرا علم یعلم بان اللہ یرا نو آیدی نه پویږي چې یقینا الله تعالی د لرینی الله تعالی خدای نه کنه دا داعی د حق چیرې هغه په هدایت باندې دی تقوا پرېزګاری طرف ته هغه دعوت ورکي دې دې په عبارت کې تقدیر دی ارایت ان کان علی الهدى کچری دا په هدایت باندې او امر بالتقوا او حکم کوي په تقوا پرېزګاری باندې نو د این د پاره جزا محذوفه ده هغه سره ولګوي نو الو په دې باندې پویک فناهیه حالکن بضروره نو دا پیغام نو منکون کې دا غیبی خامخا به هلاک کیږي فناهیه حالکن بضروره نو ردی دا منکون کې ردی دا مر مقابله کون کې هغه خامخا تواکی ارایت ان کذب او تولا آی ویني ته که چرته دا تکذیب کوي او تولا مخړی الم یعلم بان الله یرا دې دې په عبارت کې تقدیر دی جزار دی حذف دا ارایت ان کذب او تولا که دا غبی دین انسان چې کذب او تکذیب کوي د الله تعالی د دین او تولا مخړی نو پا ما اعجبو او اخبسو حالو تا دا حال چیره غطو سم رضیات گنده ره دا خوبیا دیر زیات گنده انسان ده علم یعلم آی دین پویگی بی ان الله یرا یقیناً الله تعالی دلینی کلا هیچ چره داسی کول نو پکار دا الله تعالی دا کتاب و دا الله تعالی دا دین تکذیب نره پکار کلا هیچ چره داسی نده پکار لئن لم ینتهی کچر تا دیمان نشو لنسبعا بن ناسیا خامخا او بنی سمنگ دیو لرا بن ناسیا داغا دا تندی د ویختونه بن ناسیا لنډ معنا وکي لنس په عام بن ناسیا او منی سومنګ دی لاره د سوندینه ناسیا مخکمه تر ویلو په تندی معنی چې کوم ویختره خواره شوی دی اغه ته ویل کیږي او دغه غیر شرعي طریقه ده د الله تعالی د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی نن سبا خلک انګریزي ویخته کوم وړ کوي انګریزي دی خو مسلمان خو لیکن د انګریز طریقه کوي نو د مخې ویختې لاندې دغه ترارسی زن ترارسی او شاته چیرې رانی ویل کیږي نه بس دغه ته ویل کیږي انګریزي ویخته او دغه غیر شرعي طریقه ده لنسبعا بالناسیه چا چې دغه سی ویخته پریخي نو دا براونی ولی شی دا غینا دا قیامت پورز بانی ناسویتین کازی با ناسویتین تنده کازی با تین دروغجن خاطی یا گنانگان فلیه دعونا دیا نو آواز دیو که ریخ پل مجلس والاو تا سند عز دبانی زر دی چی اللہ تلاوی منگ برا او غارو دعوت با منگ ورکو آواز با وکو منگ از دبانی زبانی ملائکو تا اللہ تلاوی چی دا غم مکذب انسان دا پخپل پخپل دل باندی غرده پخپل پوج باندی اللہ تلاوی خپل مجلس تیندی دار او غاری سند عز دبانی منگ با زبانی ملائک را او غارو مپسیرین لکلی زبانی ملائک اغدی چکر جهنمی جهنم ته ورځي اغه له بدیکی ورکی دکی بوله ورکی بس دغه ته چره دغه ملائک الله تعالی را وغړي کله هی چریدا سی کول نو پکان کله ردعیه دي دا سینه د لک سرنګ چره دی خلکو ګمان دي چې دا خپل مجلسیان نو وغړي او د الله تعالی د عذاب نه بچ یا کله په مان د حق ده یقینی خبره ده لا تطعه تابعداري مکو دغه وسجد او سجده کا وخت ترم او ځان نږدې ک الله تعالی ته سجدی کوا او ځان نږدې ک الله تعالی ته حدیث کرا غلی دی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد کوم یو انسان چې په وخت د سجده کې نو په سجده کې الله تعالی ته انسان دا ډیر زیات نږدې نو په دیو جن په حدیث کرا غلی دی په سجده کې تاسو ډیر دعاګانې غواړي د نبی علیہ السلام نه صحیح دعاګانې ثابت دی هغه دعاګانې لوستل پکار دی لا تطعه تابعداري مکو داغه د توغی تابعداري مکو وسجد او سجده کوا الله تعالی ته یا منقاد شد الله تعالی احکاماتو تا نبی علیہ السلام خو سجدی کولی مخکې درس داغی بیان شیو دا امر دیر پار دا دوام دا استمرار همیشه را پار دا اللہ تعالی تابی شو سجدی کوا وقت تریب او ځان نزدی که اللہ تعالی تا بداغ سجده کی دعاگانی دا اللہ تعالی نگوڑا اللہ اکبر